राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलायत गीता भवन में हुआ। राम राम ने कृपा करके मानव शरीर दिया है किस लिए? जीव के कल्याण के लिए। तो मनुष्य शरीर भगवान ने दिया तो कल्याण करने की सामग्री योग्यता ये भी भगवान ने दी है। अगला काम भगवान नहीं करते। जैसे किसी को हो सरकार किसी को नियुक्त करते हैं, अच्छे अच्छे नौकर होते हैं, तो उनके रहने के लिए बंगला भी देते हैं, मोटर भी देते हैं, सामग्री भी देते हैं, जिससे वो काम कर सके। इस तरह से भगवान ने मानव शरीर दिया है। मानव शरीर देने पर भगवान ने इसको सामग्री भी दी है। ये तो एक विचार आता है कि हम उसके अधिकारी बने, विवेक वैराग्य समाधि करके हम अधिकारी बने तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात ठीक है, शास्त्रीय बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, परंतु परमात्मा के यहाँ कमी नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, तो मनुष्य के साथ में भगवान ने सामग्री भी दी है, योग्यता भी दी है, सब चीज दी है जिससे वो कल्याण कर सके। यहाँ कोई संपादन करके उत्पादन करके फिर योग्यता प्राप्त करेंगे ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ करे तो अच्छी बात है, बढ़िया ही बात है, पर एक बड़ी रहस्य की बात समझने की बात बता रहे। मनुष्य में 3 तरह की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। ये 3 शक्ति स्वतः है मनुष्य में, दूसरों में भी है, पर दूसरे जंतुओं में इतनी मनुष्य के समान नहीं है। तो हमारे में करने की शक्ति, जानने की मानने की। हमने जानना संसार में लगाया, मानना भी संसार में लगा दिया और करना भी संसार में लगा दिया। हमने अपनी योग्यता को, अपनी विद्या को, अपनी सामर्थ्य को संसार में लगा दिया, ये गलती करी है। परमात्मा की प्राप्ति में चलने के लिए हमारे पास कमी नहीं है। अन्य शक्तियों का हम उपयोग करें भगवान के लिए तो वो प्राप्ति हो जाएगी। गुरु महाराज जो कृपा बताई गई है, उन्हें गुरु कृपा क्या होता है? गुरु कृपा क्या है? गुरु उसको बता देते हैं कि इसका ऐसे उपयोग करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये बता दे, ये गुरु कृपा है। और बहुत अधिक गुरु कृपा, गुरु के समान भगवान भी नहीं, भगवान से भी अधिक गुरु को आदर दिया है। पर अधिक दिया है तो हमारे लिए दिया है, ऐसा नहीं भगवान से अधिक गुरु जी है, ये तात्पर्य नहीं है उसका। जैसे वर्षा यहाँ बरसती है तो ये पानी बहुत अधिक है, समुद्र में पानी इससे कम है, ऐसी बात नहीं है। अरे समुद्र का पानी तो आता है यहाँ, उसमें कम की बात ही नहीं है। तो सब कुछ समुद्र का ही जरा है, ऐसे ज्ञान अधिक शक्ति इस भगवान की ही है। हमारे को पास जो शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति है, ये शक्ति हमारी है, ऐसी बात नहीं है, भगवान की है। परंतु भगवान का देना ऐसा विचित्र है कि जिसको जो चीज देते हैं वो रहने वाला अपनी ही समझता है ये देने वाले की विलक्षणता है, वो चीज हमारी नहीं है। और देते भगवान जिस ढंग से है, ऐसा दाता जो कोई है नहीं, भगवान के समान दाता नहीं है। संत लोग भगवान दाता कहते हैं, दाता की ये कृपा, दाता की ये कृपा है, तो वो ऐसा दृश्य बनाता है कि जिसको जो चीज आए उसको ही दिखे, जैसे मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, कब लोग करे करुणा नर दे ही दे आया है, परंतु ये दीवड़ी मालूम देती है क्या? तो ये दूसरे की ये पराई ऐसे दिखती है, ये दैर्यवादी की कृत्रिम लक्षणता है, जो शरीर अपना ही देखता है, अगर अपना देखते देख तो अपने को ही देखता कि मैं ही हूँ शरीर, तो ये अभिमान कर देता है मूर्खता से। वास्तव में शरीर मैं हूँ ये हो नहीं सकता, कि शरीर तो हमारे सामने बदलता है, अगर हम बदलते नहीं हम तो वही है, जो बचपन में था वही मैं हूँ, शरीर बचपन में था वैसा नहीं है, तो वो नहीं है, परंतु मैं वही हूँ जिससे सिद्ध होता है, मैं तो रहा नित्य और शरीर रहा बदलने वाला, वो मैं कैसे हो सकता हूँ, ये भी अपने ज्ञान है। दूसरी बात, शरीर मेरा है ये तो हम मानते हैं, मैं और मेरा, तो मेरा मानते हैं तो शरीर पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए, मानो शरीर पर हमारी स्वतंत्रता चलनी चाहिए, क्यों हमारा है शरीर, तो हमारी मर्जी रखे, मर्जी जैसे बढ़ा दे, तो शरीर को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई ऐसा ठिकावा रहता है, कोई मोटा हो जाता है, मोटा हो सब ठीक हो जाए, छोटे भी ठीक बीच में हो जाए, हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर सकता है, स्वभाव है, प्रकृति है, किसी बात पित्त कब इनके प्रधानता होती है, तो ऐसे शरीरों की विलक्षणता होती है, उसको अपने मिटा नहीं सकते और कर नहीं सकते। अगर हमारे हाथ में हो तो बीमार होने की कोई शौक आती है क्या? क्यों जाते बीमार? अपना शरीर बीमार मत होने दो, कि नहीं होने देंगे, हमारी चीज है, कैसे बीमार हो जाएगा, और कम से कम मन तो देंगे ही नहीं, क्योंकि मरना किसी को सुहाता भी नहीं, किसी के शौक होने दूर सुहाता नहीं, मान नान बुरा लगे तू मर जाएगा तो थोक मैं कैसे कर, मेरे को मरने की बात कह दी, ऐसा बुरा लगता है, फिर भी मर जाते हैं तो हमारा कैसे होगा, विचार करें तो हमारा शरीर है, हमारे कैसे अपना मान लिया, शरीर मिला है बिछुड़ने वाला है, ये किसको ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, तो शरीर मैं हूँ मानना तो भी मेरा है ये मानना भी उचित नहीं है, ठीक तरह से विचार कर देखा तो मेरा आधिपत्य नहीं चलता, मैं कैसे हुआ, ना शरीर मैं हूँ और ना शरीर मेरा है, ये मेरा है ही नहीं, तो ये जब ज्ञान है हमारे को, तो इस ज्ञान के साथ साधन पड़ा हुआ है कि शरीर मेरा नहीं तो किसका है, तो अपने सामान्य रीति से देखा जाए तो शरीर संसार का है, संसार और शरीर का विभाग नहीं कर सकते, संसार से शरीर अलग है, शरीर से संसार अलग है, ऐसा कह नहीं सकते, मान लेते हैं ऐसा, परंतु कौन सी ऐसी धातु चीज जो संसार से अधिक शरीर में है और शरीर से अधिक संसार में है, वो क्षेत्र में पाप गगन समीरा पंच धत्ति है अधम शरीरा, जैसे पांच भौतिक सृष्टि है तो पांच भौतिक शरीर है, शरीर और संसार बिल्कुल एक धातु का है, एक ही तत्व का है, एक ही बना हुआ है, इसको तो अपना अलग मान लेना है, ये हमारी मान्यता है, और ये मान्यता वास्तव में शास्त्र विरुद्ध है, विवेक विरुद्ध है, विचार विरुद्ध है, विचार करोगे तो शरीर और संसार दो सिद्ध नहीं होगा, विवेक करोगे तो विवेक में संसार और शरीर दो सिद्ध नहीं होंगे ठीक तरह से, तो ये ज्ञान हमारे को दे रखा है भगवान ने, ये ज्ञान सीखना नहीं पड़ता, पुस्तकों में पढ़ना नहीं पड़ता है, किंतु हमारे को पता है इस बात का, तो हम क्या करते हैं कि भगवान की दी हुई चीज का आदर नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, उसको विलक्षण दी हुई चीज ऐसी दाता का उपकार नहीं मानते हैं, अपनी मान कर अभिमान कर देते हैं, अरे अभिमान करने के लिए नहीं दिया है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सदा के लिए, सुखी होने के लिए दिया है, कहते हैं सुनते हैं भगवान कृपा कर देते हैं, तो कृपा कर शरीर दे दे और परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता न दे, उनकी विलक्षणता न दे, इतनी भूल होती है भगवान के, वो हम संपादन करेंगे, योग्यता विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता हम करेंगे तब होगी। तो फिर भगवान ने अधूरा काम किया, शरीर दे दिया, योग्यता दी नहीं, कल्याण के लिए है कर दिया, अन्याय हो जाएगा। तो जैसे शरीर दिया है तो योग्यता भी दी है, इसमें शक्ति दी है, देखो करने की शक्ति दी है, वो करके आप शुभ लोकों में जा सकते हैं, स्वर्गाधिक लोकों में जा सकते हैं, उसी लिए दिया है। भोग शक्ति दी है, ये शक्ति दी है तुम सुख में लग जाओ, और कर्म शक्ति दी है उससे आप अनेक पद प्राप्त कर सकते हो, यहाँ भी आपको योग्यता मिलती है उसके अनुसार से यहाँ भी पद प्राप्त हो जाती है, मिनिस्टर बन जाते हो, वैद्य बन जाते हो, अधिक बन जाते हो, तो वो योग्यता भगवान ने दी है, और विकसित करना आपकी बात है, आपकी यही बात नहीं है, विकसित आप करो, और विकसित से भी विशेष ध्यान दो भगवान की दी हुई समझो, अपनी मत समझो इसको, तो अपने नहीं समझो तो ज्ञान हो जाएगा, अपनी समझ यही तो अज्ञान है, अज्ञान किसका नाम है, तो उल्टा ज्ञान है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, उल्टा समझ लिया, विपरीत समझ लिया, थोड़ा समझ लिया, अधूरा ज्ञान समझ लिया, तो थोड़ा विपरीत समझ लिया, इसका नाम अज्ञान है। तो ये उल्टा समझ लिया, हमारे समझ लिया, तो या भोग प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आपको बता दिया, और आपको धर्मात्मा बनना तो उसी लिए बता दिया, आप मुक्ति चाहते उसके लिए बता दिया, आप भगवान का प्रेम चाहते तो उसके लिए भी आपने बता है, क्योंकि संसार में जो आसक्ति है ये क्या है, ये प्रेम ही तो है, जब ये मलिनता में लगा तब आसक्ति कामना वासना आशा तृष्णा जासना आदि बहुत नीचे की तरफ चली जाती है, और यही चीज भगवान में लगा था उसका नाम प्रेम हो जाता है। तो शक्ति तो भगवान दी हुई है, अब उपयोग करने की स्वतंत्रता भी नहीं है, क्रिया शक्ति का भी उपयोग ठीक कर सकते हो, और विचार देव शक्ति का उपयोग ठीक कर सकते हो, और मान्यता को भी ठीक से कर सकते हो, मान्यता में संसार को मान लिया, जानने में संसार की जानने में लगे रात दिन, विज्ञान में लगे, विज्ञान बड़ा भारी चमत्कार किया, अरे विज्ञान किया गया सत्यानाश कर दिया, जो ज्ञान मिला था परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो वस्तुओं के पीछे पड़ गए। ये पढ़ना मैं खराब नहीं समझता हूँ, परंतु भूल गए वो खराब समझता हूँ कि दिया था किधर, लगा दिया किधर, बड़े प्रेम शक्ति दी थी भगवान में लगाने की, वो लगा दी भोगों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, मकानों में, रुपयों में, कहाँ लगा दिया ये, तो ये लगाने में हमने गलती की। तो ये चीज भगवान की दी हुई है, योग्यता है, कबो की कभी करुणा नर देही देती बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह रखने वाले प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया, तो मानव शरीर दे दिया, अब मुक्ति के लिए मुक्ति की सामग्री न दे, मुक्ति की योग्यता न दे, मुक्ति के लिए अधिकारी मेरा तो मुक्ति न कर सके, तो फिर भगवान अभिवर दिया काम, अभिवर किया, ऐसा नहीं, वो शक्ति भी दी है, तो समझ दी है, विवेक दिया, विवेक दिया तो कल्याण के लिए, उस विवेक लग दिया बम बढ़ाने के लिए, अणुबम बढ़ा दी तो नाश हो जाए, तो ये सुन लगाने का दिमाग दिया, ये शक्ति तो है, नहीं तो कैसे बढ़ा सकते हो आप, ऐसे अलौकिक अलौकिक आविष्कार हो रहा है, तो ये शक्ति तो भगवान की दी हुई है, ये शक्ति दी हुई थी अपने उद्धार के लिए, लगा दी पतन करने के लिए, ये अपने दुरुपयोग किया है। ये सिद्धांत है, बहुत बार मैंने कहा है कि वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा है उपयोग की, अब उपयोग दुरुपयोग करो तो पतन हो जाएगा, सदुपयोग कल्याण हो जाएगा, उपयोग दुरुपयोग करने की सदुपयोग करने की ये योग्यता दी है, ये विवेक दिया है। आप कह सकते हो कि भगवान ने ये दी और साथ में हमारे विवेक दिया, अच्छे का मतलब विवेक क्यों दिया, ये विवेक हम पसंद की तरफ चले जाए, ऐसा विवेक क्यों दिया, ये भी क्यों दिया भगवान ने, जैसे हम पसंद कम चले जाए, हम दुरुपयोग कर रहे ज्ञान शक्ति का, क्रिया शक्ति का, श्रद्धा शक्ति का, विश्वास शक्ति का दुरुपयोग करे, ये विवेक भी भगवान ने क्यों दिया, हम ठीक ही करते भगवान ऐसे ही करा देते, तो फिर कर्तव्य नाम कोई चीज नहीं रह जाती, ये भगवान दे देते तो सात पशुओं की तरह मनुष्य हो जाते, वृक्षों की तरह मनुष्य हो जाते, आप ख्याल किया नहीं, बड़ी मार्मिक बात है, ये विवेक होने से ही मनुष्य में श्रेष्ठता है और उसके दुरुपयोग की योग्यता देने ही भगवान की विशेष कृपा है। अगर वो नहीं देते तो आप मनुष्य मनुष्य नहीं होते। ये विवेक मनुष्य में नहीं है, पशु मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, कीट पतंग आदि जंतुओं में नहीं है। तो ये नहीं है तो विवेक दिया, तो विवेक का अर्थ तुम सदुपयोग करो। अब सदुपयोग करने के लिए दिया कर दुरुपयोग तो ये स्वतंत्रता दी, क्योंकि स्वतंत्रता भगवान क्यों दी? स्वतंत्र दाड़े से हम पुण्य भी कर सकते, पाप भी कर सकते, मुक्ति भी कर सकते, बंधन भी कर सकते हैं। हम ऊंचे लोगों में जा सकते हैं, नीचे लोगों में जा सकते हैं, हम देवता भी बन सकते हैं, पशु पक्षी भी बन सकते हैं। तो ये योग्यता दी भगवान ने, तो योग्यता क्यों नहीं भगवान ने? ऐसी योग्यता दी तब तो हम खराब काम करते हैं। योग्यता नहीं दे तो मनुष्य पढ़ाई कैसे होगा? आप जरा सोचो, मनुष्य पढ़ाई कैसे होगा? सदुपयोग के लिए दिया दुरुपयोग करते हो, और इस बात का भी ज्ञान दिया कि सदुपयोग है दुरुपयोग है, ये भी तो ज्ञान दिया है कि ये दूसरों का नाश करना अपना नाश होगा, ये भी दिया है। मेरे को बचपन की बात याद है, एक दिन कोई ऐसा आया जो झाड़ू बारी पहले अपने झाड़ू पहले बारी के अपने बांगड़ी वो बारी है जो तिनकों की होती है, बूर रत्न गाय को ठकर बांध ले वो बारी हो जाए, रत्न गाय बिखेर दे कूड़ो कचरो हो जाए, तो कूड़ो कचरो बारी बारी वो एक जाति का है। तो वह बारी थी एक बछड़ी के दे रही बारी मारी, चुरी राम राम राम पाप लगेगा तेरे को, ये जितने तरह का इतनी लाठा लगेगी तेरे, बचपन में बात ये। तो ये विवेक भी तो दिया हुआ है ना कि दूसरे के दर से तुम्हें दुखाना पड़ेगा, ये विवेक भी भगवान ने दिया। तो विवेक क्यों दिया? विवेक, अरे विवेक उद्धार के लिए दिया है। तो सदुपयोग दुरुपयोग को भी आप जानते हो, ये भी आपको विवेक पता है। अब ऐसा जान करके दुरुपयोग करते हो तो फिर तो अपना कर्म लगती अपनी हुई ना। तो प्रभु ने विवेक दिया है, उस विवेक से आप इतने बैठे हैं, कौन नहीं जानता कि सही मिला है तो छूटेगा, कौन ऐसा नहीं जानता है, जानते हैं ये यहाँ रहेंगे नहीं। अब इसमें जैसा काम करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। गांव में बिल्कुल ग्रामीण माताएं पढ़ी लिखी कुछ नहीं, कोई मर जाता है तो वह बैठने के लिए जाते हैं, मकान चलो बैठने के लिए जाओ। अब जाने में तीनों वेदों की तीनों बातें, ज्ञान योग की, कर्म ज्ञान की, कर्म की और भक्ति की, तीनों बातें कहते हैं। ज्ञान की बात क्या है? देखो भाई, संसार सपना है, काल है, राज नहीं, कहाँ हो गया मित्र, ये सभी संसार सपना है, ये ज्ञान की बात है। क्या बाकी रहा ज्ञान योग में? और कर्मों का फल है भाई, वे कर्माय नमः, कर्मणे नमः नहीं कह, कर्माय नमः, कर्म नमस्कार है। अब कर्म जैसा कर्म करे वैसा फल भोगे, तो कर्मों का फल है, ये कर्मों का सिद्धांत आ गया। और भक्ति का भगवान राम जी सिंह दर्द सेना है भाई, भगवान की मर्जी कि मैं हाथी बात खोल दी। तो ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों ही बातें बिल्कुल अपढ़ वे भी जानते हैं, तो वो योग्यता दी है ना, जानने की योग्यता दी है, मानने की योग्यता भगवान की, मानने की योग्यता है, ज्ञान योग्यता करने की कर्मों की है। तो ये योग्यता भगवान ने दी है, ये योग्यता दी थी कल्याण के लिए, कर लिया दुरुपयोग, तो ये स्वतंत्रता दी है कल्याण के लिए। स्वतंत्र नहीं देते तो कल्याण उपयोग कैसे करते, गुरु की बात कैसे मानते और साधन कैसे करते? तो स्वतंत्रता दी है ये कल्याण के लिए, और स्वतंत्र देगा तो दुरुपयोग कर दिया स्वतंत्रता का। जैसे वस्तुओं का दुरुपयोग किया, जैसे कर्मों का दुरुपयोग किया, जैसे ज्ञान का दुरुपयोग किया, जैसे मानने का दुरुपयोग किया, ऐसे ही ये दुरुपयोग करते हैं सब गई। तो जैसे पतन होता है तो सदुपयोग दुरुपयोग करने की योग्यता भी दी, दुरुपयोग सदुपयोग दुरुपयोग मानते भी हो, मनुष्य ठीक से माने। अब इसके लिए शास्त्र बना दिए, संत महात्मा जो नित्य अवतार कहते हैं, भगवान का अवतार होता है समय समय पर, परंतु संतों का अवतार हरेक प्रांत में सब जगह पढ़े लिखे अपढ़ ऐसे संत महात्मा हुई, उन्होंने बात बताई। तो आपको केवल विवेक दिया ही इतना नहीं है, विवेक जागृति करने के लिए शास्त्र बनाए, विवेक की जागृति के लिए गुरु संत महात्मा बनाए, वो जागृति भी करते हैं, वो चेताते भी हैं। इसके सिवाय जितना दुख आता है वो भी चेताता है, बुखार आता है वो भी चेताता है, जितना दुख आता है वो चेताते हैं, पाप कर्म मत करो, पाप कर्म करो ऐसी ऐसी आपको यात्रा भोगनी पड़ेगी। तो ये भी देख लिया है, तो योग्यता भी है, तो ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान, इसका उपयोग ठीक तरह से करो। ठीक करने में भूल होती है तो शास्त्र देखो, संत सत्संग करो, संत महात्मा पास जाओ, माता पिता है वे भी देते हैं। कितने अबोध होते हैं हम छोटी बच्ची अवस्था में, टट्टी पेशाब करे उसमें अंगड़े फिर जो तो माँ सिखाती है कि नहीं, तो माँ ख्याल कराती है फिर ख्याल हो जाता है। इस तरह से ख्याल कराने पर ख्याल होता है, वो भी हमारे भीतर विवेक है, उसी को ही जागृत करते हैं, नई बात नहीं है। इस बात उनसे ज्ञान होता है। तो भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए शरीर दिया है, तो कल्याण करने की योग्यता भी दी है, सब कुछ दिया है, अधूरा नहीं है, भगवान ने सब दिया है। अब उनका सदुपयोग करना है, अपने आशीर्वाद दुरुपयोग नहीं करना है। आशीर्वाद हमारा दिया हुआ हम भूल जाते हैं तो चेताने के लिए संत महात्मा है, शास्त्र है, गुरुजन है, माता पिता है, बड़े वंदनीय है, वे बताते हैं। भगत पर ये पता लगता है कि मैं हमारे गुरु महाराज ऐसा काम नहीं करते, ये कहानी आती है। बहुत से लोग मार में जा रहे थे, अकाल पड़ गया तो एक लड़का था उसको माँ ने कहा भैया तुम भी जाओ तो कुछ कमा लाओगे, वहां चलेगा वो क्या क्या है, वो भी गया तो माँ ने उसको 2-4 रुपये दे दिए, 2-4 रुपये वो रुपये दे दिए तो गुजरी में डाल करके वो छीन लिया, तेरे जरूरत हो तो निकाल देना। दी से महाराज डाकू आ गए तो काफी सभी उसको लूटने लगे, तो लूट लिया, छोरा पड़ा थे एक तरफ, उस देखा तो गुदरी अरे पास में कुछ नहीं, अरे छोरा से पास में कुछ है, कहा है क्या है, 5 रुपया है, कहा है इस गुदरी में, बड़ा आश्चर्य है डाकुआ को, कैसा है मूर्ख है, अरे हमारे को जानते हो तुम, कहा क्या जानते हो, लूटने वाले हो, मैं जानता हूँ ऐसा ऐसा जानता नहीं कौन हो, लूटने वाले हो तो लूटने वाले को रुपया मतलब मिलेंगे, लूट लेंगे, हाँ ये बात भी जानता हूँ कि पता नहीं लूट लेंगे, तो फिर क्यों कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा झूठ मत बोलना, मैं झूठ कैसे बोला, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया, बताया मैंने आपसे, आप जाकर आपने पूछा तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा तो पूछे बस झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरी माँ ने कहा है कि हम लूट लेंगे तो झूठ दूसरे झूठ बोलूंगा नहीं, माँ ने कह दिया। महाराज इतना असर पड़ा डाकू पर कि माँ का कहना मानते, अपने गुरु का संतों का शास्त्र कहने भी नहीं मानते, साधु बन गए डाकू से, वो अब अपना लूट नहीं करेंगे, अब संतों की शास्त्रों की बात मानेंगे, कितना प्रभाव पड़ा सच्चाई का, ये सोचा माँ ने कह दिया, वो जानता है कि लूटने वाले है, लूट लेंगे रुपये रखेंगे नहीं, इतने परिपूर्ण कह दिया, कहाँ गए पड़ी हमारे पास, तो हमें शास्त्र की बात संतों की बात मानेंगे, तो कितना हुआ वो तो ज्ञान तो सबके पास है। अब जागृति डाकुओं की हो गई एक छोकरे से, क्यों हो गई, समझदारी था, दृढ़ था, वो जानते हुए भी साफ साफ कर दिया। इस तरह से अगर हम अपना ज्ञान का आदर करें तो हमारा कल्याण सुमुखता से हो जाए। नारायण नारायण नारायण। अब इसमें शंका हो तो बोलो।